okazję Pepco Czas Start. Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu szklane wazony, piżamy dla dzieci i dwupaki t-shirtów dla niemowląt. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 września, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przejście graniczne z Białorusią zaczną działać o północy. Jest pierwszy wyrok w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Kraków będzie miał metro. Dziś pokazano przebieg linii. O północy zostanie wznowiony ruch na przejściach granicznych z Białorusią po 13 dniach zamknięcia. Otwarte zostaną przejścia kolejowe także dla ciężarówek i samochodów osobowych. Samochody i ciężarówki ustawiają się już do przejść, a wielkość tych kolejek tak naprawdę zależy od miejsca. Gdy byłam przy przejściu dla samochodów osobowych w Terespolu, widziałam kilkanaście aut i parę autobusów. Zdecydowana większość miała białoruskie tablice rejestracyjne. Inaczej z kolei jest w przypadku przejścia dla ciężarówek w Kukurykach. Te pojazdy odprawiane są już w terminalu w Koroszczynie i tutaj kolejka sięga tak naprawdę co najmniej kilku kilometrów, bo pojazdy, które widziałam, stały już za miejscowością Zalesie, na Krajowej Dwójce i prawdopodobnie będzie ich tam przybywać. Od lokalnych mieszkańców usłyszałam, że ta kolejka do odprawy potrafi kończyć się w Białej Podlaskiej, która leży prawie 30 km dalej. Służby są gotowe do odpraw, tak mówił mi major Dariusz Sienicki z Nadburzeńskiego Oddziału Straży Granicznej. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, do odpraw granicznych będą kierowani dodatkowi funkcjonariusze. Granica z Białorusią została zamknięta 12 września. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Jest pierwszy wyrok w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Piotra W., szefa firmy, która budowała Centrum Pomocy Fundacji Profeto. Organizacja miała dostać skierowanego przez Zbigniewa Ziobrę Ministerstwa Sprawiedliwości ponad 98 milionów złotych. Piotr W. został skazany za pranie pieniędzy i wyrządzenie szkody majątkowej swojej spółce. Do przestępstw doszło w latach 2020-2021. Piotr W. został skazany na rok więzienia, mówi rzeczniczka sądu Anna Ptaszek. Za każdy z tych czynów sąd orzekł po 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywny, w pierwszym przypadku 100 stawek dziennych po 200 zł, w pozostałych 80 stawek po 200 zł i orzekł łączną karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres 5 lat, a także orzekł łączną grzywnę w wymiarze 180 stawek dziennych po 200 zł każda. Wyrok jest nieprawomocny. Kraków zmienia plan przebiegu planowanego metra. Podziemna kolejka nie połączy wschodu i zachodu miasta. Urzędnicy chcą, żeby metro zaczynało się tak, jak zakładał pierwotny plan w Nowej Hucie, ale ma kończyć się w Opatkowicach na południu Krakowa. Wskazane zostały już przybliżone lokalizacje 24 przystanków. Tak jak zakładał pierwotny plan, tunele będą drążone od Nowej Huty do centrum miasta, ale w okolicach rynku nowa trasa skręci na południe w stronę Centrum Kongresowego, nowego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego i osiedla Kliny. Projektujemy metro na trasie, na której przemieszcza się największa liczba osób, tłumaczył decyzję o zmianie planów prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. To jest przekroczenie Wisły, to jest rozbudowujące się krakowskie południe. Decyzja o zmianie wynikała stąd i uważam, że jest decyzją odpowiedzialną po prostu. Miasto wciąż stara się o wydanie decyzji środowiskowej dla poprzedniej wersji łączącej wschód z zachodem miasta. Ta decyzja środowiskowa, która jest procedowana, obejmuje tylko część tego odcinka, natomiast na pozostałą część musimy mieć nową decyzję środowiskową. To może oznaczać znaczne wydłużenie skomplikowanego procesu projektowania metra. Władze miasta zapewniają, że budowa ma szansę rozpocząć się już za 6 lat. Koszt budowy może wynieść nawet 15 miliardów złotych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia. To motto wystawy otwartej w mazowieckim sanepidzie. Na ekspozycji zgromadzono kilkadziesiąt gatunków grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących, zarówno świeżych, jak i atrap. Wystawa ma ogromny walor edukacyjny, organizowana jest cyklicznie co roku i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem szkół, mówi zastępca głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska. Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia. To jest klucz tak naprawdę do zainteresowania tą wystawą, informacjami o grzybach. Zaczyna się sezon grzybobrania i powinniśmy znać przynajmniej podstawowe gatunki grzybów jadalnych, po to, żeby uniknąć konsekwencji zdrowotnych, łącznie z powikłaniami, które są bardzo uciążliwe, no i mogą skończyć się tragicznie. Wystawa od jutra będzie otwarta dla zwiedzających, a wstęp jest bezpłatny. klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra, albo dobra, jedynie w Łagowie w województwie świętokrzyskim jest umiarkowana. Aktualnie 27% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Piłkarska Ekstraklasa odrabia zaległości szóstej kolejki w zakończonym już meczu okrzykniętym jako hit. W Rakowie, w Częstochowie Raków zremisował z Lechem Poznań 2-2. Ciekawie może być też w Warszawie. Legia gra z Jagiellonią Białystok. Pierwsze minuty tego meczu obserwuje Filip Jastrzębski. Dobry wieczór. W trzeciej minucie tego spotkania bezbramkowy remis i na razie większych emocji na boisku nie było. Przed meczem piękne widowisko świetlo-muzyczne z Fryderykiem Chopinem w roli głównej. Z okazji zbliżającego się konkursu chopinowskiego stołeczny klub zaserwował kibicom trochę kultury wyższej, co o dziwo nie spodobało się fanom z Podlasia. Mecze Legii i Jagi w ostatnich latach dostarczają naprawdę całej palety emocji. Miejmy nadzieję, że nie inaczej będzie w tym dzisiejszym spotkaniu. Na razie nieco lepiej, nieco śmielej wygląda zespół gospodarzy, który atakuje, ale w czwartej minucie przy Łazienkowskiej wciąż bezbramkowy remis. Dziękujemy za relację. Polscy siatkarze zrobili swoje, czyli pokonali Turcję 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Świata, które odbywają się na Filipinach, mówi rozgrywający polskiej kadry Marcin Komenda. Cieszymy się z wygranej, jesteśmy w półfinale i to jest najważniejsze. Zrobiliśmy to wspólnie. Oczywiście niektórzy grają więcej, niektórzy grają mniej, natomiast jesteśmy jedną wielką tutaj rodziną i robimy wszystko dla reprezentacji, także najważniejsze, że jesteśmy w czwórce i robimy dalej robotę. Mamy na każdej pozycji ludzi, którzy mogą wejść. Trener może tutaj żonglować i tak naprawdę strata poziomu czy jakości gry nie będzie widoczna, więc obyśmy w tej polskiej siatkówce mieli tak jak najdłużej i żeby dalej mogły być sukcesy. W półfinale mecz już znacznie trudniejszy, bo Polacy w sobotę zagrają z Włochami. Koszykarki AZS-u MCS-u Lublin nie zagrają w Eurolidze. W rewanżowym meczu kwalifikacji zespół z Lublina przegrał na wyjeździe z węgierskim Hunterem Miskolc 59-77. Szkoda, bo pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną drużyny z Lublina 70-67. Jutro będzie słonecznie, jednak chmury i deszcz pojawią się na południu Polski od 13 stopni na północy do 16 w centrum i na zachodzie, chłodniej w obszarach podgórskich do 13. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello from New York City. Z Użgorodu. Do Milano. Washington DC. London. Zurich. Stockholm. Brussels. Taipei. Cape Town. Tbilisi. Jaipur. Riga. Copenhagen. Santiago de Chile. Somewhere in California. Palestine. Talking to Trojka. Trojka Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20:00. Zaprasza Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Związek Kompozytorów Polskich i Program Drugi Polskiego Radia zapraszają na 68. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień – Prześwit. 19-27 września. Poleca Polskie Radio. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola Szczupła! Jola Szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Sport daje radość, buduje więzi, uczy wytrwałości. Dołącz do aktywnej szkoły, twojej drużyny na całe życie. Widzimy się na Orlikach. Pozdrawiam, Szymon Marciniak. poleca. Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po 21:00. Katarzyna Filc-Wojtkowska, Piotr Baron i trzy wymiary gitary. Rytuał odprawiony, Deep Purple Well-Dressed Guitar na początek kolejnego wydania trzech wymiarów gitary. I teraz gitarzysta, wokalista, kompozytor, jednym słowem cudowny artysta. I to będzie zapowiedź spotkania z nim w Polsce w tym roku. Shine down on Blessing Avenue. Lovers, they walk by, holding hands two by two. A breeze crosses the porch, bicycle spokes spin round. The jacket's on, I'm at the door. Rubber balls smacks off the gun beneath the lamplight. Na Bruce'a jeszcze troszkę będziemy musieli poczekać, podobnie jak to, o czym śpiewał. Dziewczyny w swych letnich fatałaszkach, no to dopiero w przyszłym roku, bo jesień już zagląda i pluje swym zimnym ozorem. Spoglądam w walizeczkę i mam teraz płytę, zespół i utwór, który też na trwale mógłby być związany z trzema wymiarami gitary. Zespół Toto. Jak już tak niespecjalnie uczulałem Państwa na ten utwór, ale

got the one and only walking, talking, living doll. Living doll. Pięknej gitary i piękny głos Cliffa Richarda. Po ostatnim wydaniu Trzech wymiarów gitary dostałem bardzo ciekawy list od pana Henryka, który jakoś szczególnie zwrócił uwagę na udział w tej poprzedniej audycji utworów Carlosa Santany. W związku z tym postanowiłem dziś sięgnąć po utwór, który znamy wszyscy i niech on teraz wybrzmi. Thank you. No, w podziękowaniu za korespondencję z panem Henrykiem i za to, że zechciał się z nami podzielić swoimi wrażeniami związanymi z muzyką Carlosa Santany. Wiedzą państwo, że mam wielką słabość do damskich głosów i wiedzą państwo również, że nieczęsto z moich ust pada takie słowo, że mam dla państwa nowość, a mam dla państwa nowość i to jest dla mnie podwójnie radosne, bo to jest nowość Tani Titikara. There wasn't much I could do. I didn't know I was falling for you. I'd been so messed up and you were a new day. So how could I know you were a new day? Leading me on, there isn't much I can say. Love Don't Come Around. To jest nowy utwór Tani Titikara. A ja jeszcze czytam SMS-a od Tanity. Tanita zaprasza państwa 4 listopada do Wrocławia, 5 listopada do Zabrza i 6 listopada do Gdańska. Tam i nowe utwory i na te państwa zapraszam, na które ciągle liczę. Drive your problems from here.